Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Паміж горам і хваробай Аўдоцця вялікай розніцы не бачыла. Ёй здавалася, што першае лягчэй вылічыць, чым другое. Яна гаварыла ўсё весялей, лапатала, а прыгадаўшы маленькіх шэльмачак унукаў Тадэвушы і Ганулю, весела засмяялася. Прыклаўшы да палаючай трэскі другую, трэцюю, чацвёртую, яна ўжо хацела кінуць іх печ, каб запаліць агонь, але Павел раптам схапіў яе за руку. «Не запальвайце агню! Я Богам прашу, не запальвайце!» — пачуўся над яе галавой голас, у якім гучалі такое глыбокае цярпенне, такое знясіленне, якія Аўдоцця не раз у жыцці чула у голасе паміраючых. Яе ахапіў жах, Аўдоцця хуценька павярнулася да Паўла. «А чаму?» — запытала яна, ўсё яшчэ трымаючы у руках палаючыя трэскі і ўглядаючыся ў твар Паўла. «Ой, ты звар'яцеў, далі Бог, звар'яцеў!» Лоб Паўла перарэзалі дзве глыбокія зморшчыны, а вусны дрыжалі, як у чалавека, які вось-вось заплача. Нерухомыя вочы з-пад узнятых угору броваў пазіралі не на Аўдоццю, а некуды паза сцены хаты, у далёкі свет. «Не запальвайце агню», — паўтарыў Павел. «Калі ласка, не запальвайце». Не то спалохана, не то злосна Аўдоцця зноў запытала: «Чаму ж гэта?» «Не пытайце, калі ласка, чаму, а вось толькі не запальвайце, да ўсё. Прашу вас». А пасля, нібы прымушаючы сябе, дадаў: «Мне здалося, гэта яна стаіць ля печы. Яна распальвае агонь». Раптам ён выхапіў у Аўдоцці запаленыя трэскі, кінуў іх на гліняную падлогу і затаптаў нагамі. І ў хаце зноў стала цёмна, і ў гэтай цемры невыразна вызначалася перад печчу постаць Аўдоцці. Аўдоцця доўга стаяла моўчкі, прыклаўшы да шчакі пальцы. Аўдоцця заўсёды прыкладала да шчакі пальцы, калі была нечым заклапочана або здзіўлена. Відаць, хвароба Паўла была значна цяжэйшая, чым ёй здавалася спачатку, калі яна, нібы нічога сур'ёзнага не сталася, пачала лапатаць і нават смяяцца. А мусі, і сапраўды сталася з ім бяда. «А можа, нехта зрабіў яму гэта? Дык трэба будзе заўтра напарыць капытніку, які ад гэтага дапамагае найлепш. Жаданне як найхутчэй даведацца, як усё адбылося і пра што кум зараз думае, так даймала Аўдоццю, што яна ледзь стрымлівала язык. Столькі на ім было розных пытанняў». Аўдоцця падышла да Паўла, які сядзеў на лаве, і ціха, як хвораму, сказала: «А Максім пра яе з горада весткі прывёз». Паўла, які сядзеў у цёмным кутку, зусім не было відаць. З цемры пачуўся яго голас, поўны непахіснай рашучасці: «Мне ніякіх вестак пра яе не трэба. Паехала да сваякоў, з майго дазволу паехала». Аўдоцця села на другой лаве насупраць акна і паволі разважліва пачала. Ці ты, Паўлюк, сам сабе ашукваеш, ці людзей абдурыць хочаш? Навошта ж гэтая гаворка, калі ўсе ведаюць? Усе ведаюць, што яна не да сваякоў паехала. Яна ж ад цябе ўцякла, з лёкаем тых паноў, што жылі тут улетку. Я ж сама бачыла, як яна туды бегала, а калі не магла пабегчы, да тую шельму Марцелю да яго пасылала. І лёкая таго я не разбачыла, калі ён хадзіў над ракой і выглядаў яе. Блізка яго бачыла, у чорным сурдуце, валасы кучаравы, і нічым такім ад яго смярдзела, ці то ёлкім салам, ці то багуном, што ў лесе расце, а ці ў гэтым блашчытнікам, які ўсякую нечысць труціць. А ліха яго ведае, чым смярдзела. Марцэла казала, што гэтае парфумы гэта, памады. Ліха яго ведае. Вой-вой-вой. А твая ж пачала ўлягацца. Казала Марцэле, што ён не горшы за любога паніча. Досыць ужо, кажа, я нагляделася на хамаў, паніча хочу. Надта ж ёй, відаць, гэтыя парфумы спадабаліся. Ось аднаго разу там на кухні танцы наладзілі. І твая Франка на танцы гэтыя пабегла. А то тады цэлы дзень на рацэ быў ты. Рыбу лавіў, горад вазіў. І з тых танцаў яна, як звар'яцелая, дадому прыйшла. Пасля яшчэ во, у тут у хаце танцавала. Ой, Марцэлька гаворыць, які ж ён прыгожы, а як жа цудоўна танцуе, як гаворыць. А пасля вось, калі гэтыя паны ў горад пачалі збірацца, яна спачатку засумавала, а пасля зноў павесялела, сказала Марцэлі, што лёкай гэты угаворвае яе ў горад вярнуцца, зноў пайсці служыць, а ён будзе да яе штодзень прыходзіць. Вадзіць на шпацыр або на танцы, ой-ой-ой. Уцяку, кажа Франка твая, далі Бог уцяку. Хіба ж я ў няволю сябе прадала? Ці жывую мяне ў зямлю закапалі? Ці мне свет не мілы? Уцяку, ось гэтак яна сказала. І уцякла. А каб ёй дабра не было, нягудніцы гэткай. А ты сваякоў нейкіх прыдумаў, Павел. Да сваякоў паехала, да сваякоў паехала, вы. Думаў людзей абдурыць мусіць, а сам у дурнях застаўся. Кожнае ж дзіця ў вёсцы ведае, што ж гэта за сваякі. Аўдоцця змоўкла і з прагнай цікавасцю чакала, што ж скажа Павел цяпер, калі пераканаўся, што яна... І ўся вёска ведаюць праўду. Аўдоцця чакала, напэўна, што ён пачне праклінаць Франку, наракаць, што ажаніўся з гэткай. А калі пачне праклінаць і наракаць, дык і тут га, дык і тут га хутчэй з яго выйдзе. Павел доўга маўчаў, але нарэшце ў цемры пачуўся яго прыглушаны хрыплы голас. «А прысягала мне!» І ў словах гэтых прагучала бязмежнае здзіўленне. «Ці ж ты і сапраўды вось толькі цяпер ад мяне даведаўся праўду!» З не меншым здзіўленнем усклікнула Аўдоцця. Але вось гэтым разам яна дарэмна чакала адказу. Павел маўчаў. Счакаўшы хвіліну, Аўдоцця пачала расказваць, што яе сын Максім вазіў учора на нядзельны кірмаш 16 аўса і паўкапы яек, а пад вечар, калі ехаў дадому, сустрэў на вуліцы Франку. І вось яна ішла пад ручку з нейкім кавалерам, мабыць, тым самым лёкаем, а чырвоныя стужкі. Ажно сляпілі вочы, столькі іх на ёй было. Яна ўгледзела Максімку і кіўнула яму галавой. «Як маешся, Максімка?» – кажа. «Кланіся там усім ад мяне, скажы, хай шукаюць цяпер ветру ў полі». Зубы вышчарала і, падскокваючы, пайшла сабе з кавалерам. А Максім толькі плюнуў ёй услед, той мамачка кажа, так мне хацелася пугай па плячах яе сцёбнуць, ды баяўся, каб у паліцыю мяне не забралі. Аўдоцця зноў пачакала, якое ўражанне зробіць на Паўла гэтая вестка. Ну вось цяпер ужо напэўна ён пачне праклінаць, апошнімі словамі лаяць Франку. Але Павел доўга маўчаў. А пасля тонам чалавека, які ўсё яшчэ не можа апамятацца ад здзіўлення, сказаў: «Яна ж прысягала мне». «Ось поп сваё, чорт сваё!» – усклікнула Аўдоцця. «Кажы яму, што хочаш, а ён толькі дзівіцца ды дзівіцца, чаго цябе такое дзіва бяры?» Не дачакаўшыся адказу на гэтае пытанне, старая Аўдоцця правіла далей. «Ты, Паўлюк, вялікім крыжам перажагнайся, плюнь на гэтую шельму і жыві, як жыў даўней, ціхенька, спакойненька. Чаго табе не хапае? Хата ёсць, рамяство добрых руках маеш, грошы сякія такія, людзі цябе любяць, і Бог ласкай сваёй не абыходзіць. Вялікім крыжам перажагнайся, Паўлюк, што яе няма. Чаго табе сумаваць? Дай Божа, каб усім добрым людзям жылося на свеце так добра, як зажывеш ты, калі вось не будзеш дурны. Бога слухай, з добрымі людзьмі жыві, еш, пі, і на тую бяду, што цябе напаткала, вот так во, плюнь». Аўдоцця казала яшчэ Паўлу, што ніводзін чалавек без гора на свеце не пражыве, і што бывае гора значна большае, чым у яго. А вось, напрыклад, у курася увесну дзве каровы здохлі. А вось цяпер усе свінні пачалі хварэць і, напэўна, таксама паздыхаюць. Вось гэта гора. А ў цябе якое гора? Незнаёмую, невядомую бабу з балота выцягнуў, хацеў яе сумленнай зрабіць. «Ой, дурны ты, Паўлюк, дурны!» – казала Аўдоцця. «Я ж яшчэ тады ведала, што з гэтага будзе. Гэта чортава дачка да свайго бацькі чорта вярнулася. Вядома ж, чорт сваіх людзей дзяцей любіць, а цябе надоўга не адпускае. Хоць і адпусціць калі, дык пасля зноў так кіпцюрамі за душу хопіць і да сябе цягне, пакуль у пекла не зацягне. Ой, відаць, на то ж воля Бога, каб адны людзі яму, а вось другія чорту служылі. А ты, Паўлюк, Богу служы і на тую чортаву дачку забудься», – так казала Аўдоцця. «Чужая яна табе, чужая была, чужая засталася. Усё, хай сабе прападае». Аўдоцця ўжо і сама не ведала, што ж яшчэ казаць Паўлу, чым яго пацешыць, вычарпала ўсю сваю філасофію і ўсе спосабы выклікаць яго на гаворку. «Ну, – прамовіла яна, счакаўшы хвіліну, – як жа гэта у вас было? Як жа гэта сталася? Ну, кажы ўжо, Паўлючок, а калі ўсё раскажаш, адразу ж лягчэй стане». Не ведала Аўдоцця, што ёсць на свеце чалавечыя натуры, глыбейшыя за любы калодзеж, і калі аднойчы ўпадзе ў іх кветка кахання, дык ніякія бурныя хвалі не выкінуць яе назад, і ніякая крыўда не прымусіць чалавека абразіць гэтае каханне скаргай, выказанай у голас. Нож праткне сэрца, але з вуснаў не зляціць слова асуджэння, таму што літасць яго большая за ўсякае цярпенне. І хоць бы ад гэтага асуджэння у вінаватага і волас не ўпаў з галавы, ён не будзе асуджаць яго. Хоць бы асуджэння гэта і зняло боль сэрца, а ён яго не вымавіць. І усяляк, хоць бы нават хлуснёй, прымусіць змоўкнуць іншых. Як жа гэта? Ганьбіць тую, на грудзях якой мне сніўся залаты сон майго жыцця? Так гаварыў сабе Павел. Асуджаць тую, для якой яго быў гатовы праз агонь і ваду па камяністых шляхах праз полымя пекла прынесці блаславенне? Праклінаць тыя дні, калі нам спявалі дрэвы, шчабяталі птушкі і з усіх вытокаў жыцця білі гаючай крыніцы? Магчыма, усё гэта быў толькі сон. Міраж, які развеяўся, як лёгкі туман, мільгануў маланкай, пасля якой засталася цемра. Але нічыёй віны тут няма. А калі ёсць, дык толькі мая, а не той, якую асуджаць я не хачу і не магу. Вось існуюць на свеце такія чалавечыя натуры. Але Аўдоцця, нягледзячы на свой вялікі жыццёвы вопыт, пра іх зусім не ведала. Да і Павел ніколі не задумываўся над тым, якая ў яго натура. Ён толькі адчуваў, што калі б нават яго на крыжы распіналі, калі б нават святыя сышлі з нябёсаў і прымушалі яго гаварыць, ён і тады не сказаў бы пра Франку нічога дрэннага і не асуджаў бы яе і не шукаў бы помсты. Ведаеце, кума, пачаў Павел пасля доўгага маўчання. Ведаеце, а ва ўсім, што сталася, вінаваты толькі я сам. Па-першае, мала я малітвамі ды навучаннямі адганяў яе ад д'ябла. А па-другое, калі ўжо заўважыў, што яна ветраная, і аб тым лёкі я здагадваўся. Не трэба было надоўга адыходзіць ад хаты. Трэба было часцей яе павучаць, вачэй з яе не спускаць. Вось тады б яна не прапала. А выходзіць, праз мяне яна прапала. Праз мяне. І не я, а хутчэй яна павінна мяне асуджаць. Спачатку Аўдоцця слухала Паўла вельмі уважліва, а чым далей, тым больш расло яе здзіўленне. У яе ажно дух заняло і на хвіліну адняло мову. Нарэшце яна не вытрымала. А ой-ой-ой, а ты здурнеў, Паўлюк, зусім здурнеў. Устаўшы з лаўкі, Аўдоцця не то са смехам, не то са злосцю пачала. Ну, добра. Сёння ж, відаць, я з табой да ніякага ладу не дайду. Сёння і гаварыць з табой не варта. А вось ідзі спаць. Можа, як выспіся, Бог верне табе розум. А я вось у цябе заначую. Заначую, бо хоць ты і здурнеў, мяне цябе шкада. Ой, застанешся адзін, дык яшчэ барані Бог што-небудзь дрэннае сабе зробіш. Ой-ой-ой, а здурнеў, зусім здурнеў. Аўдоцця перажагналася, прамармытала напаўголаса малітву, паклаўшы пад галавой ватоўку, якая была, як была ў спадніцы і цёплай хустцы, легла на лаве ля сцяны. У цёмнай хаце было ціха, толькі звонку даляталі крычы, плач савы і пугача. Яны крычалі, плакалі ў сасонніку над магіламі, а за акенцам у апусцелым агародзе шапацеў дождж. Здавалася, што дождж гэты ходзіць то бліжэй, то далей, то пад самай сцяной, то недзе пад плотам, дзе з сухім трэскам гнулася і ламалася сухое вецце і сцябло. І вось да гэтых гукаў дамешваўся яшчэ адзін. У імя Айца і Сына і Святага Духа. Амінь. Ойчы наш! І гэты гарачы палымяны шэпт даходзіў з-пад сцяны і з-пад канца у канец ахутваў чарнату хаты. Чуўся ён нядоўга, усяго столькі, колькі патрэбна для таго, каб прачытаць адну малітву. Божухна! Злітуйся! Злітуйся над ёй грэшнай! Божа, будь літасцівы да яе грэшнай! Моцна ўдараючы сябе кулаком у грудзі, шаптаў Павел. Ён паўтарыў гэту просьбу некалькі разоў запар, і за кожным разам усё мацней і мацней біў сябе ў грудзі, а пасля заціх, нібы ў хаце яго не было. Назаўтра, прачнуўшыся на досвітку, Аўдоцця ўгледзела праз адчыненыя дзверы Паўла, занятага нейкай пільнай работай. Нахіліўшыся над глінянай падлогай, ён нешта жвава мясіў. Аўдоцця ўскочыла з лаўкі, падбегла да яго і ўбачыла, што ён і сапраўды мясіў мокрую гліну з мноствам налоўленых улетку рачных матылёў і ляпіў з гэтай сумесі вялікія жоўтыя шары. Аўдоцця добра ведала, навошта яны патрэбны. Кінутыя ў ваду шары гэты рассыпаюць на ёй раі матылёвых трупаў, да якіх збягаюцца цэлыя чароды рыб. Ведаючы гэта, Аўдоцця аднак здзівілася. «А паедзеш сёння рыбу лавіць?» – запытала яна. «А ўжо ж, вада сёння добрая», – адказаў Павел. Аўдоцця пайшла распальваць у печы. Павел гэтым разам ёй зусім не пярэчыў. Зляпіўшы яшчэ некалькі гліняных шароў, ён падсел да стала і адрэзаў ад боха наладны кавалак хлеба. Выглядаў ён так, як заўсёды. Толькі шчокі, яко крыху запалі, але гэта ніколькі не здзівіла Аўдоццю, якая ведала, што ён ужо некалькі дзён не еў цёплай стравы, ды яшчэ так сумаваў. Павел з'еў міску крупніка, які яна згатавала, і закінуўшы за плечы мех з глінянымі шарамі, узяў пук доўгіх вудзільнаў. Аўдоцці ён дагэтуль не сказаў ніводнага слова і, здавалася, зусім не чуў яе балбатні, поўнай спагады, жартаў і смеху. І вось толькі надзеўшы шапку і закінуўшы за плечы мех, Павел падышоў да яе. «Дзякуй, кума, за дружбу, за ўсё. Дзякую. Хай вам Бог за гэта заплоціць». Ён сказаў гэта павольна, ціхім голасам, па-сяброўску кінуўшы галавой, працягнуў ёй жоўтую ад гліны руку. Аўдоццю гэта расчуліла. Яе чорныя круглыя вочкі павільгатнелі і заморгалі. «А няма ж за што, няма ж за што! Ну і дзякуй Богу, што ты, Паўлючок, зноў паразумнеў!» Калі Павел выйшаў, Аўдоця таксама выбегла з хаты і нейкую хвіліну глядзела, як ён ішоў сцяжынкай да ракі. Босыя ногі Аўдоці ўгразлі па шчыкалаткі, а рука цёмная, як тая гразь, зморшчаная, са скрыўленымі ад работы пальцамі, спяшаючыся жагнала адыходзячага Паўла. Аўдоця была старэйшая за Паўла на 20 гадоў. Не раз насіла яго малога на руках, а калі вырас, заўсёды называла яго добрым і разумным чалавекам, некалькі разоў хрысціла разам з ім вясковых дзяцей. Ніколі не задумвалася яна пра свае пачуцці, не здагадвалася і не ведала аб тым, што ўсім сваім сэрцам любіць Паўла, таксама як і Павел, зазнаўшы мукі растаптанага кахання, не мог вытлумачыць ні сабе, ні іншым свайго цярпення. Вось гэтыя пачуцці жывуць у асяроддзі простых людзей чалавечага грамадства, але гэтыя людзі не выказваюць іх у голас і не ўмеюць выказацца, таму што ў вышэйшых колах грамадства лічаць, што гэтых пачуццяў у іх няма. Аднак, што б не адчуваў Павел, жыў ён па-ранейшаму, выглядаў як даўней, толькі трошкі схуднеў, і ад гэтага яго прадаўгаваты аброслы сівым шчаціннем твар здаваўся яшчэ даўжэйшым. Але вось тая прамяністасць, якая нейкі час ціхай радасцю свяцілася ў яго вачах і разгладзіла маршчыны на лбе, знікла. Цяпер ён ужо не выглядаў маладзейшым на 10 гадоў, наадварот, здавалася, што ён з кожным месяцам старэў. Ён неяк пацяжэў, хадзіў павольней, ніколі ні з кім не размаўляў, але па-ранейшаму не горбіўся. Цела яго не губляла спрытнасці, неабходнай для нялёгкай работы. Працаваў Павел таксама, як і раней, нават больш. Усе дні ён праводзіў на рацэ, а ў неспрыяльнае, не падыходзячае для рыбалоўства надвор'е, працаваў у полі і дома. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.